الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذاب القبر حق رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت رواه الترمذي وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو اور دن کو حاضرین و مسلمانان ورنو رب العالمین دی زمونگ استاس وزرنو تا دا قبر دا خیرت حقیقت ورکس کی او دا خبر چی مونگ پا خلے بانے کو چی پا مونگ بفنا رازی وفات کی گو با خار و تبزو حساب و کتاب بئی پا قبر کے جزا و سزا دا چی دا خبر زمونگ دا خلے نا اللہ زمونگ زرنو تا ورکس کی کل کدا خبر زڑت ورکوز شوا چی یقیناً پا ما بان فنا رازی او داد دنیا بنگلی سورلئی مال دولت زمان پاتی کی گی او سباب اللہ ما نظما د زندگی بارا کی تپوس کئی نگور ٹول مسئلہ بحل شی دا مسئلہ دیزے کی زمون نگڑ وڑ شوی چه پخلی مونگ یو خبری کو خدا غی زڑت حقیقت نی کشوے یقین و ساتی که زمونگ زڑت دا خبر امانل چه مونگ بمرو او دغشان سرطور بند بند بی ابلب دا اللہ پا حضور کی پیش کی گو او اللہ و زمونگ دا زندگی دی اوی اوی ورزی دی یو یو عمل مونگ نتپوس کئی نو کدا دی زڑت امانل آ زمون زندگی کی تبدیلی براشی دی بارہ کی دمخ کی جمونا عذاب قبر بیان شورو گورک دا قبر دا جزا و سزا زمونگ دے زلو تسلیم کا نو زمونگ پا زندگی کی تبدیلی براشی. نبی علیہ السلام فرمائی لی مشکا شریف حدیث نے ترمیزی شریف نے نقل کرے سردار دا کائنات فرمائی اکفرو ذکر حاضم اللذات آغا شے ڈیر ڈیر رایا دا وی دا اللہ حبیب وی چی دا دنیا دا دی لذتو نخون خرابائی کل سرے دا بنگلی پا نشکی دے کل دا اقتدار او دا کرسی پا نشکی دے خوک مرگ رایات کو کننو دا خلی خون خرابی گی یقیناً کچا مرگ رایات کو کننو دا بادشاہی ویتی حیرش زمون دا علماء دا ادب و کتابو نوی اغی دا طلباء کرام پاگی کی ربیز دکیش دا نو پاگی کی زنی خبری پورا دا تاریخ دا عبرتی لکلی. سلیمان ابن عبد الملک یونیک بادشاہ تیر شویو نو یوزل د جمعه او رضوا په خوابا نیکانو بادشاهانو د جمعه مسکولو اوسم الله د نیکان خلفا راولي چې هغه په دین پوي نو د جمعه مس د بادشاه وقت او د خلیفہ حق وي ناغد جمعه پرز باندې خکلی جوړا واچولا او ای سندک ور سره د پټکو نډک یو یو پټکې به راغستو آینه ځان لېخي وا چه پکم پٹکی کی خخکارم خکل پٹکے والے ہو خکل جامی دا بادشاہی چولی وی او بیائی او خکل امسے پلاسو کی رواغستا او پدی انتظار راواتو چی دی جمی موز لزم او زان لے کتل کل سرے خکل جامو لگوری خپل بنگلی لگوری خپل سورلی لگوری وی دی کی یوین زرواتا دد دراواتو نمخ کی دا خپل محل نا ندی اخپلی وینځي لوی څنګه در لخکار ناغي ورته ډېر خایسته ښکار اخکل پټکې دې بادشاہ وساجیب خون کې خو یو شاعر ویلي کې چره دا خبره نه وي ناوین زګور او خيار او دیندار او هغه ورته دعا شعر وی نو چې مرګ ور لرايات کو بادشاہ سره د بادشاہی نه پچړا شو قسم دے که مرگ چالا رایات شنو بادشاہ و سرد بادشاہی رجاڑی اغوین جی ورطے و دو شیرو نوئے وی انت نعم المتاع لو کنت تبقا غیر اللہ بقاء للانسانی انت خلی من العیوب و مما یکرہ الناس غیر انک فانی وی اے بادشاہ سمر خون کے تو ڈیر خیست شے او خکل د فائدی شے خو کچر باقی پاتے کی دے خود انسان د پار بقا نشتا وی سمر خون کے سور خکل حکومت او بادشاہی دی دا سمر تخت و تاج دی دے او سمر خیست پٹ کے دی دے خکل آمسا دے پلاس کی دا بیا ورته وینت خلی من العیوب و مما یکره الناس غیر انک فانی وی تد عیبن نخالی تاکی یو عیب منشتے بادشاہ او دا خلق چکم سیزون بدگنی یو شیدر کی نشتا خدا عمر دا چی تفانی بادشاہ پا جڑاشو او چی خلقو لراوتو دسترگو نے اوخ کے بائی دے دا مرگ یودا سے شیرے کے چارایات کو نو فقیر بمجاڑی او بادشاہ بمجاڑی نن مرگ زمونگ نئیر دے نو شکل مو بگڑاو دے مرگ را نئیر دے ہر سڑی نا در اند جوڑ دے مرگ ہیر دے دے چاہ دا حق خیال نساتو او کا مرگ یاد شو نو ہر شے بمخی نشی دیو جن دے شریعت دا مقصد دے دا عذاب قبر دا بیانولو دا مقصد دے چه دا مرگ مونگ را یاد کو دا اللہ حبیب وی ڈیر ڈیر را یاد وی حغشے ڈیر ڈیر حغشے را یاد وی چه دا دنیا لزتو نا ختمائی وی بادشاہ دا جمعی موزو کو دومین جے رو گختا ورته تازه مخې لیدل او جلا شعرونه دی وې ناغي ورته نه ما کو ته لیدل نه وی ناسا پیرو وته بیر نور وینځي راو ته دې دې لیدل او جلا شعرونه جوړ کله ای ونه لیدل نه بادشاہ سره غم پیدا شو دا خو جوړ مرګ راځي کتابونه لیکلي سوره دې پکې تیرې نه چې بس لاړ دنیا نا اے ګوره بکا اچھا لنیشتا کدی دنیا کی باقی پاتے کی دلو انو انبیاء علیہ السلام بپاتے یو پیغمبر ارداد پیغمبر خصوصیت تے چے کم پیغمبر وفات کی گی نمخ کی ورطا اللہ رب العزت ملک الموت رولی و یو پیغمبر ام ندی ویلی چے دل تپاتے کی گم داد خب قانون دنیا داد پریشانو زیرے خو کچر دل تچا محنتو کو نو قبر بے دراحت شی قبر به سشي دراحت بشي او بزن کدن چې شروع شو تکلیفونه ختم شول خو کدی دې چې موږ د غفلت ژوند تیرو نو بیا ورستو بس خوشاله شي کدی دې چې چا مهنت کو د قبر اخرت فکر ځان سره مرګره کو نو هغه دې ژوندۍ به سشي یا به خاسته شي دیو جن د الله حبيب وای ډېر ډېر غشيرا یاد وای چه آغد دنیا دا لذتو نسکی ختمیه فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ویگو تا جوڑا کرے وا باغی غمی کی لکلیو کفا بالموت واعزن بس دا مرگ کافی او شافی نصیت تے او کتے وی چسب کی گی نوگو رکور کی والدین دے سشول اوگو رستاغ نیکو نسشول آغا خلق سشول چوجرے او جرگی با پی خیستخ کارے دے او د حیا نه ډک خلکو هیڅوک پات کې دواله نه ده او د مرګ سپته نه لګي زموږ د طلباء د ادب کتابونه وي متنبی او لوی شاعر تیر شوی نو دا غدور یو بادشاہ او داغه څوک رشتہ دار مړو نه ډېر خفاو نو هغه شاعر راغه بادشاہ ته پاشارو کی تسلی ور کوله ورته تا دور ځان پریشان کړي وَيَكَدْ فَارَقَ النَّاسُ الْحِبَّةَ قَبْلَنَا قَدْ فَارَقَ النَّاسُ الْحِبَّةَ قَبْلَنَا وَأَعْيَا دَوَاءُ الْمَوْتِ كُلَّ تَبِيبِ اے بادشاہ اولی خفکیگی ویتان مخکر دی ټولو نہ خواګ خواګ دوستان جدا شوی نچا والدین لاړل د چارونا او بچی لاړل او ورته وی بادشاہ چې کله نه دنیا جو شورو شوی دا و باد شوی دا نو حکیمان او ډاکټران د مرګ دوايي لټای وقد اعیا دواء الموت کل طبیبی د مرګ دوايي ټول ډاکټران ستړي کل خو پیدا نکا کل من علیها فان هر څوک چې دی فنا به پرازی نو مرگ گره یکینی ده مرگ سشه ده دا یکینی ده دیو جناوی دنیا کی دری خبری دا اقل منده دی دنیا کی سو خبری دا اقل منده دی یو خبر دا اقل منده دا دا چه اخیرت و قبر تا روانوی مخی والا تیاره ہو که کرو رسی دو بیا گره تیاره نکی ایده اللہ ملاقات یکینی ده که نمونگو تاسو لمسلمانان دیو جناوی نو اینا مولا سرد ملاوی دو نمخ کی مخ کی درزا وانگئی سوچ پکار رہے که ملاو شی بیا گره نرزا کی گی دخپل مالک سرا دا ملاوی دو نمخ کی دا مالک درزا وانگئی سوچ پکار رہے دیو جن چی مونگ تاسو کوشش کو چی دا مالک دا ملاقات نمخ کی مخ کی مالک رزا کو او دا مالک درزا وانگئی کوشش کو اللہ راضی کی گی پسو اے گورے پخکل عقیدہ اللہ پس راضی کی گی خکل عقیدہ دے اسلام اللہ دینے کی کدے چا مجھ صحیح دے روجے صحیح دے زکاة صحیح دے خوچے عقیدہ خراوئی ندان ندی قبل ابرے تمہ خیال دست او دا عقیدی دیر خبری دی اگر طول قرآن شریف کری اللہ دے مونگو تاسو لدت دکڑے او دا وردو توفیق را کی ګور د عقیدی په خبرو کې یو خبره ګورې دام دا چې په غیب وسوک پويږي غیب دان سوک دے الله رب العزت ته د انبیاء علیه السلام خپل شان او دا غي خپل مقام په خپل ځای دے خو پا غیب و پویدل د خالق او مالک صفت د انبیاء غیب دان ندی. دا با زمونگ استاس و سوی عقیده بای زمونگ دی عوامو که بازی دا سی چسو کو لما و سر نکینی او قرآن ناوری نو کل خدا سی وی چی پا غیب و اللہ پویگی. خو بیا اللہ اس خیخ که نخی وی نصیب می معلوم که بازی زنان دا سی وی چی دا غی نور سکار نی نو زنانم پیری موری دی شورو کئی بیا کلا بگئی پا خبروانا ناغا بیا دا خلق اللہ سنو گوری قسمت وی معلومو نصیب معلومو. نو قسمت او نصیب معلومول دا دا اللہ نا بغیر دا بلچا دا دی پتہ نشتا. اللہ ویلی چی وما تدری نفس ماغا تکسب غدا. یو نفس تا پتہ نشتا چی سبا بسکے. قسم دے دا اللہ پیغمبر لم پتہ نو چی سبا بسکو. نبی علیہ السلام یو صحابی سر وعدہ کرے وا خبری تا خمو خیال لیکن وی دا فلانی زید بیت المال مال چراشی نو طالب دور دور در کو دا اللہ شان لگو را چی غمال رات لو دا اللہ حبیب دی دار فانی نلارو خبری تا مخیالو رسے سردار دا کائناتو دے صحابی سر وعدہ کرے صحابی سر وعدہ کرے د چکل هغه مال رو رسید ابو بکر صدیق رضی الله عنه که چا سره د الله پیغمبر سو وعده کړي نا وعده به زه پوره کوم. نو جابر رضی الله عنه را پاسېدو وی ما سره د الله حبیب وعده کړي وا چې د فلانی زه مال راشي زه به تاله درې لپه درکوم. پخوا به د سپینو سرو زرو پیسې ورته یې دا کله پټه کاکا نو چې لپه ډکه کوي ویش میرا نو پنځه سوه درهم او پکې وی دغه شان د دې عمر دوه عمر نور والا ورد اللہ حبیب تم دا سبا پتہ نشتا. نو بل سوک دا چاوئی قسمت معلومو دا دا مشرکانو طریقہ وا. قرآن شریف کی اللہ ویلی پا سورہ مائدہ شپگم پارا کی و قرآن خوز دکڑے دا پارا دا غلی ہو او مونگ از دکڑنو نو زکم وقاید گڑ وٹ شوئی. قرآن شریف کی دا مسئلہ اللہ ذکر کری دا مشرکانو دا طریقہ وا چی آغای با قسمت معلومو لو قسمت بے معلوم ہو نو اللہ داغے نمنا او کبر دا آیات د سورہ مائدہ شپگم پارے پاول کے راغلے اللہ وی دا خبر می دربانے بندگانو حرام کڑی و ان تستقسمو بالازلام دا حرام دی چی نصیب او قسمت معلوم وی پغشو. مشرکانو بدا سے کولی او اوخ بے واغستو بیا بے خپل قسمت گورو ناغا اوخ بے زبح کو زبح بے کو بیا بے غشی چولیو آغا کس لبے شکرانا نظرانا ورکا چیز مالا قسمتو گورا نو آغا با تیلے کی غشی واچول آغا تیلے بے اوخوزو دے غش بے تیرویستو پاغی بلی کلیو لکن نسبوستا نیما دا پا بل بلی کلیو لکن ربوستا سلورما دا پا بل بلی کلیو لاشے علکا تا دا پارس برخنشتا دا بے قسمت معلومولو. قرآن پاک کوئی دا گورے حرام دی و ان تستقسمو بالازلام چی تاسو قسمت معلومو ای پا غشو نو چالا بلاس نخے چی دا مالا نصیب گورا. زمانی استاز محترم و شیخ نور اللہ مرقدہو اللہ یچول علماء و زمان دا استازان و قبرون دا نور نڈک وی اوزن یو فالگر بازار کے ناس تو نو یہ غرمہ و اماوی چھو اس خورا سر جنگ سیم نشی کولی را شو سو دور نزدیش دخل کو نصیبو نے گا تلی اماو علی فال پسو گورے اگا وقت کی سنور نیز و تانیز دیر شیو اماو علی زبا دل روپی در کم خدا را لوائی جی تبا پدی انور ترسو ناس دی بگئی خبر آمان را لوی زنزا دا شیخانو کار ندے جنگ شورا سر نو خپل قسمت دا در ندے معلوم و دا بل قسمت لٹے قسمت دا غیب و پتا چالا دا اللہ تدا دیو جنگورا که ولی دے که نبی دے لوی شان دے خوپا غیب و نپوی غیب دان سوک دے غیب دان یو اللہ رب العزت دے دیو جنگورا بنوی چی پیر سیب پا غیب و پوی گی دا مورید دا کور دا حالاتو نا خبر دے پیر سیب که ولی وی نیک وی نو سپلائی گرزا و خدمت کوا طالب اللہ پا دیوانے اجر در کئی خو پیر منل دانی دی چی دا خدا صفت ولا ورکا اے و یو سڑے د خپل مرتبه نه چې پورته کې دا دغه بی عزتی وي کدا سن نه لکه ګوره مور د نو مور خپل مرتبه ده د لور خپل مرتبه ده، د خځې خپل مرتبه ده. کدا د خپل مرتبه نه چته نو نقصان پیدا کیږي. هر چا خپل خپل مرتبه الله ور کړی ده. دا اولیاء حق دی، کرامات حق دی، خو په غیب وسوب پویږي. غیب دان صرف او صرف سوګ دے یو الله دے. اے قران شریف فرمایلی دی الله دې موږ ته خپل کتاب لکې نه آمین پہ کوي. اے دا یو مسله واوري، دا قران ته ناس ته زمونږ باندې دا الله دې قران حق دے. موږ لکینم نه خو ختم پی دی کنه پویږي په خبره. کله دا سی وی او سړی دې ګناه او نقصان یو کار کی نو لکه خفای نو چې په یو شي خفه شوی او ته نقصان یې ګړین نو الله نه بو غواړي. زمون دا عوام قران ته کې نیم نه او پدینه ناس ته خفم نه دي. دا څنګه کنه ایمان سره وای ته سره خفای نه اورس خو وای کنه یا الله لا ټول خلق ستا دی کتاب لکینی دا په ما باندې څه چل شوی دی. او یاد ساتای دا الله دې مدرسه کې راځم یو قسم دې کده قران د ناس ته نه بغیر ګره ایمان زکی قران لب کینو دا با اورو نو الب غره مون ته هدایت نصیب کی. اے الله وی لیدی چاوی دی الله وی لیدی پین لسم پارا کی فرمای لیدی سورہ بنی اسرائیل کی وئی ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اے زما بندگانو کی مان لټوی د لا اله الا الله لار لټوی نو غیل لار خول وال قران نے ایمان تکم شے لا رہے ودانه چې دا قران الماری کې پروت وی. اے تاسو علاقه کې خو بني مونږ باز علاقو کې دی باندې جګړای چې څوک مرشي نو هغه سره پکټ کې قران کی دی. سو کوئی کېږي نه، سو کوئی کېږي نه، پجی دی جنگ ده. نو پدغه جنگ نه ده پکار، جنگ پدی پکار ده. یو ورور ته دا مینه تو کچیت ژوند نه ولي قران شریف ته نه کېنی. نو قران ته وکینو کنه وکینو او ککینو نو گره ده دی دین محافظ سوک ده، ده دی قرآن محافظ سوک ده اللہ ده. کما اتاو لکیم ننو نو دیتا سو نقصان نرسی، نقصان باغ چال رسی چی سوکی اورینا. اللہ وی انا نحن نزلنا الذکرا و انا لہو لحافظون. ما دا دین را لگلے او ده دی محافظ زیم. نو غیب بانی سوک پوئی غیب دان سوک دے اللہ رب العزت دے. اللہ قرآن شریف کی وئی دشلم پارے پاول مخ کی وئی سورہ نمل پینزم شپیتم نمبر آیات تے گورو یو عام فیصلے کڑے کدائیو آیات چازدک نم دیمان یو غٹ خبر بزدکی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. حبیب دی امت تد اعلانو کا چن پویگی آغا مخلوق چی پاسمانونو کی دے آو آغا چی پدیز مکہ کی دی پغیبو پویدو والا سوک دے اللہ یو اللہ پویدو والا دے. دقا شاندکن را و دا سی منگوائی خوش کل رانا یو شے رکشی کدے دو رو پولی نی او دلس رو پولی نی نبیارا زناناو ناری دے او بلو افلانی جے کی پیریانو بابا دے او افلانی جے کی خاپی رو بابا دے یروی چې چانه سرکشیا ولا رو باسی نو رکشه شه سوکرستی شي کدا دی عقیده جمانه دا شه رکشه او فلانی پیر لبه پته یا غپ غیب پوی را کفر کی ددا. پیریان هم زموږ استاد اون ته مخلوق ده او پیریان مرتبه د انسانانو نه کم ده. ته پیریان مرتبه دا شریعت مسله ده. پیریان مرتبه د انسانانو نه کم ده. نو چه انسانان نو پوئیگی نو پیریان سنگ پوئیگی. قرآن دا پیریان مبارکم فرمائی لی دی پیریان ام پا غیبو نو پوئیگی. دی پیریان بدا دعوی لرل قرآن شریف کی واقعی آرہ خلقو لبی مون پا غیبو پوئیگو خلقو بما کی دل لرل چه پا غیبو پوئیگی. اللہ دا خبرا دی خلقو لسرگندو لسلیمان علیہ السلام ماتا ستر مخ کی ہوئی شیدہ دا فنا دنیا دا پا انبیاء و فنا را غلی. سلیمان علیہ السلام چی کل وقت پورا شنو اللہ ورطا ملک الموت رو لے گلو چی ایزم آپی غمبرا وقت پورا دے ناغوی پسر استرگو دا اللہ فی سلمات منظور دا خو الہ العالمین یو درخواست دے دا پیریان زمان دے یر نکار کئی اوزد بیت المقدس تعمیر کو نو که زما د وفات پته ولګی دا پیریان دا کار نه کوي. رب زما د وفات دا خبره د پیریانو نه پټه وساته. نو رب العالمین ورته ته په خپل محل کې کینا او پامسا تکیا وها زبدر نروح عالم او پیریانو لب پتنی. نو مفسرین لیکلی او د قران آیات ته یو کال پیریانو ته پتنوا او د بیت المقدس تعمیر سکو. قران پاک کی دویشتم پارہ کی سورہ سبا کے علاوہ کیا دا اللہ فرمائے فلما قد وینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ. اے آغا سلیمان علیہ السلام چی تخب ہوا گرزولو او پا یو حکم بے پیریان و مارغان و انسانان جمع او تو او سر سر اید سرو ضرور یو تختیوا او پا آغی دے برت خبری لکلی پا آغی لکلیو چی خلقو پا دی دنیا دوکا نشے دا دنیا مو دوکا کیوا نشے زم ملک ای سبایم بلکیس می نم دے او سلیمان علیہ السلام زم خاود دو دا غطخ با ہوا گر زولو نن دا دے بی اسرے پخارو کی پرتے سرو ضرور پا تختی دا لکلی شیو چی خلقو گر دوکا نشے پا دی تخت و تاج او پا دی بنگلو زاغ زنانیم چی ما تا ملک ای سبا بیوی او زما خاون سلیمان علیہ السلام او داغوی تخ با ہوا گر زولو نن پخارو کی پرتیم. نو اللہ وی سلیمان علیہ السلام بانی دا وفات فی سلمیو کا اگر پامسا تک یا والی و اللہ تی روح و آغستو ما دلهم لا موتی ہی الا دابت الارض تاکل من ساتا. سلیمان علیہ السلام پلاس کی امساوا غامساوی نو خوڑل شورو کر خبرت مخیال رسی. اے قرآن سا عجیب کتاب دے تاسو بازی کتی بازی اولیاء کرام چو وفات شی نو دا آغا غنوسی وی زمون دی نکا امسا پاتے دا نو بیماران پزان وی دا غشان نکن را وی فلانی بابا نو سو سر دی نکا امسا پاتے دا قرآن وی دا نبی پلاسو کی امسا را او اللہ تی روح سا غست اخپلا امسا دا وینو دا قرون بچکول نشیش د نبی پلاسو کې امسا را قرآن دے تا خود بابا امسا دے کتر ٹھیک دا چیزی سرا محبتو کا خوچ نبی دا نفع نقصان مالک ندے نو امسا بسنگ مالک شی. اللہ خپل پیغمبر تا وی قرآن کی وی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا زما حبیب دے امت دے اعلانو کا چیز جون دے پیغمبر سردار دا انبیاؤ دا زان دا پارم دا نفع نقصان مالک نیم نو چی نبی مالک ندے نو امسا بے سا مالک شی ٹھیک دا چی دا نبی او دے او بزرگ امسا پاتی دا مین ور سرو کا خو عبادت خو لمکو کنا دا سی خو موائے چی دا دا نفع نقصان مالک دا گورا دا نبی پلاسو کی امسا گا وینو خورا پلاسو کی نیولی امسا آغا نشی بچ کولے دے وینو دے خوراکنا نو چی وینو کلو خورا کمزور شو ماتا شو. فلما خر تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیبا ما لبسو فی العذاب المہین. امسا ماتا شو سلیمان علیہ السلام پزم کرو غرزیدو پیریانو ته پته لګی دا چې مونږ خو خلکو لوي چې مونږ په غیب پوېږو نو که په غیب پوې دي نو دا یو کار را ل څنګه پته لګی دا وګوره انسانان په غیب پوېږي او نو پیریان په غیب پوېږي. غیب دان څوک دی؟ غیب دان صرف او صرف یو الله دی. تاسو کو علماء نه تاسو کو حدیث کې راغلی د نبی رسول اسلام یو اوخ روک شوی صحابه اور پسې ګرځیدل پته نه لګی دا بعض مشرکان و کافران و خندا شروع کا ویدا پیغمبر وی چی ما تا دا عرش مولا نا وحی را نی اوخت روک شوی را غی پتا ولی نشتا آلان کئی پدی نپوی دل چگا وحی خو اللہ را لیگی او دا غیب و صفت دا چا دے. نبی علیہ السلام اوخ پتا نلگی دا جبریل امین علیہ السلام را غی نبی علیہ السلام تو ای قربان ستاغ اوخ سارا کرے او دا مہار پڑے دا فلانے اونی سرن خط زان نشی خلاصو لے ورد الله حبيب ته دخل الله حبيب ته دخل اوخ پته نشته. او دا سليمان عليه السلام نه ګور په جناتي بادشاہي دا په هواي بادشاہي دا او یو عجیب شان الله سليمان عليه السلام تور کړو په پیریانو بادشاہي دا په انسانانو بادشاہي دا په یو حکم مارغان به حاضر شول والله دا خی چې ګور د ټولو پیریانو بادشاہ دې خو په غیب نه پويږي. د باز علاقو کې داسې وی فلانی جه کې پیریانو بابا دې او خاپیرو بابا دې اغم دې خلکو لوي ما سره لس پیریان دي چا لوي شل پیریان دا عوام بس غریبانان دوکه کوي ایمان یې ملوټي دین یې ملوټي یاره وی یو لس پیریان ما سره شته او چا لوي یو شل کسان دا سره پیریانو کې شته نو خو پاغې سکه وی دا تعویذونه پیر او باسم او دا د غیب خبرو پی معلومو نو بیا دا ناپوه زنانه او نارینه ور رواني ایمان یې ملوټي مال یې ملوټي. قران تم غوږی خدل پکار دی. قران دا وایي چې او داسې شخصیت په دې زمکه تیر شوی چې پټولو پیریانو حکومت زر نو یو لاک نو سمر جنات چو پاغی دا چا حکومت داسې یو شخصیت هم تیر شوی چې پیریان به تړل او پرانستل. قران د سلیمان علیه السلام بارکی وایي چې باز پیریانو ته بل کار ونه کوي دریاب کې غوپی وایي ملغلن بر او واسي باز لیوی آبادی و جوڑوئی و آخرین مقرنین فی الاسفاد او زن جناتی پاتکڑو کی تڑلیو دا سی و عظیم شخصیت تیر شوئے پتولو پیریانو بات شاید تڑیو پرا نزیئے خگرا غم پا غیبن پوئی خپل پیغمبر دے ٹول پیریان تابیری خپا غیبن پوئی دا واقعا بتا سو بار بار ہو ری دلی خوننے پدے نیتو آ رہی اے دا مارغان وزیری واغستا. سورہ نمل یوشتم پارکی ہوئی ملسم پارکی ہوئی سورہ نمل کے وَتَفَقَّدَتْ تُوِرَا فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ دا مارغان وزیری واغستا سلیمان علیہ السلام وی ہدہد نشتا. ہدہد خو پی جنے کیا نا تازو لسو آئے ملاسل شکو لوائی آوش دبر توحید پیغام رسول ہے من شیخ نور اللہ مرقدہو بھوی وی گورے سنگا تاجی والا پسر کرے دا تاجی گورے سنگا پسر خود خود خمولی دنے شتا کنا نور مارغانو کی خشتوے کنا گورا تاجی پسر کرے ذکر توحید خطے اڑے ہو قسم دے چھتا دا قرآن زدکے کنا چھکم تاج با اللہ پسر ہے در اللہ یو ذل یو گناہ بائی سڑے جدا سے عمالی ٹک نو نو په بازی خلکو بدو لگی نو مالی بدو در بانی سنگل لگی دی تقریر لبوت لم درکی نو مالی زما تاج خون بس تیاری دو والا دے وی بچی می نیم قرآن یاد کرے و نیم مولا پاتے دے تاج می بس تیاری دو والا دے نا ایو بیو سڑی بانی بدو لگی دے خدا سی کئی نو مالی پتا دے رو رو بدو ذکر نلگی چه سردار دا کائناتو فرمائی دی چه چاپ بچی قرآن وی اگر که زمون گنتی گناہگار دے اللہ رحمت تو گناہونو نو بندی نو اللہ بے والدینو تداسی او تاج پس رہی سردار دا کائناتو فرمائی لیوی چہ دے دی نور رنا و چہ دا نور پیو کوٹا کی راجمع کی دین بے مزیات رنائی نو ہدہد تے تاج پس رکڑے. سلیمان علیہ السلام وی ہدہد نشتا ادام در لخی چگرے بادشاہی دیتا وی چہ مارغ نشتا دا غطا پوسم کئی او که بادشاہی دا سی جی ټول خلق وړی شي او ته چې بس زما آتش کرسی په کار ده او د ازمکی لمی ضرورت ته په خلکو وسکو دا انبیاء او بادشاہی طریقه خی چی گوره یو مارغ نشتا نبی تپوس کئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د شپې د مدینی په کسو کې بگرزی دو تاولی گرزی دو ټول خلق ودیلی او بادشاہ کسو کی گرزی اگه بوی قسم دکی او سرے دلوگی پا تکلیف شو او یو سړی له پریشانی سبا و زمان دا اللہ پا دربار کسی جواب وی دیو جنگور وفات سوالی اوکو کلی چه حج اوکو نو حراغلی دی حج نا چه راغ محصب ورتوی اوز دا منا دی سرنگون نا چه روزی ناغا خوان پا بلدنگون و آبادو که بند دی امام زہوی سیر اعلام النبلاء کی ذکر کری فاروق اعظم حجو کو او دا سے گٹی راجم اکیلا سینے پیدا سوا چولا او دا سے اتکر او مستجاب الدعوات ذکر دا ہے او مسئلہ دا دا خلیفہ یا عادل چلا سچت تانا اللہ خالی نپریز سو کسان دی چلی دعا رد کی گینا امام عادل دا نیک بادشاہ دعا نرد کی دا علمگیر اورنگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ بارہ کی راغلی دی چو علماء و عوام و رعیت ورته وی دا زمون د هندستان یو نیک بادشاہ تیر شو دا فتاوا علمگیریا 1500 علماء را جمع کړو دا غی لیکلی و نو علمگیر رحمت اللہ علیہ تر رعیت راغی چې باران نکی سبب استسقا تر نو یغه زړی جامع واچولې او یو زړه مسلمان باندې ودرېدو او ټول شپه الله ته وژړل چې الله دا زما د وجنه باران نکی زما د ګناهونو د وجنه باران نکی ساری چی خلق را پاسی دل استسقال ضرورت نو اللہ باران رو ورول دے امام عادل خیر نرد کی نو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اللہ سپور تکل چی الہ العالمین از ما بات شہید دنیا گل گل تا پہلا اوشوا اوزی اریگ مسینا چاہتا انصاف و نرسی سباب امانا تا پوس کے ما زان لوالی بس دا سی دعای قبول اشوا چی پاکی سو رضی تیرے نوی خدا سوال مرسر کولو چی اللہ مرزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبی الہ العالمین شہادت در نغوارم او مرگ دے نبی پدے وطن کی غوارم الہ العالمین وی تمانم شہادت غوار زمین رخل پیغمبر دے مسلی دے پاس درکم فاروق اعظم تا شہادت کم زمین ملاو دے دے سید الکائنات تا مسلی دے پاسا مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا مصلی دا پاس او اللہ وی تم مدینہ کی دفن غوارے زب دا خپل حبیب پخوا کے زیدر کو دا سوال اکڑا دور عادل اور آغا چکلا وفات نزدی شنو بچی تیوی لارشا بخاری شریف کی براش ام المومنین تم سلام کوا زکر دا نبی علیہ السلام چکم روزہ شریفہ کی دفن دے دا کور دا ایشی بی رضی اللہ عنہ دے وی ام المومنین تم سلام کوا اول وایا ویدا سی بنوی چی امیر المومنین وی ورتوایا عمر فاروق ازو امیر المومنین نی لرش ورتوایا چی حضرت عمر درخواست پیش کئی چی کمال دی دا قبر دا دفن کی دو اجازت راکو ابن عمر رضی اللہ عنہ مشر بچے ہو دو بچو پشان بچے ہو او پٹولو بچو کی بہتر بچے ہو ناغراغ ام المومنین جڑل زکا پٹولی مدینی اولوی غم برا غلے ہو ورطویو والد صاحب میں سلام کئی اوائی چی کمال دی اجازتو کو نبی بی ورطو فرمائل چی دازے خو ما زان دا پا رہی خیو خونن زان تا ترجیح ورکوم پا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ور دور عادلے ہو چراغ واپس بچی تا ہوئی ویسر پیغام در آرو ناغا ورطو اجازتو کو لا سیدہ سی اچت کری یا اللہ حمدون دی چی خیرنی تمنا دیم پورا کا او دا حبیب پا جوار او گاون کے تیزے راکو خو بچی توی جزا وفات شم یوزل بیا تا پوسکے کہ زما دا وفات نپس بی بی اجازت کو دفن میں کا کہنے عام قبرستان کے میں دفن کا پا عام قبرستان کے میں دفن کا نگو ردی پوری میں بادشاہ دے سلیمان علیہ السلام دیو مارغد غیر حاضری تا پوسم کئی اللہ دی مونگو تا سٹول مدینی منوری تا بوزی تا سوائی آمین پا مدینہ منورہ کی مسجد قبا مشہور جماعت تے نو خاص کر روزانہ چی لڑشے خدا اللہ حبیب با دافتی پرست لو دافتی پرست لڑشے و درہ کاتا نفل پکیو کی دیوی عمر عمر ثواب دے علماء لکھی دیوی دا دافتی رزو دی خاص دا نور رزو کم دا ثواب دے دا اللہ حبیب با دی جمعی مس چکولو نو قبا والا با مسجد نبوی ترات لل نو چکم مرگری بنو نو دائی دے تپوس دا پارا بدا اللہ حبیب دا افتی پرز کل سور او کل پیدل قبا لکلو دا خفل مرگر تپوس دا خفل رعیت تپوس نو سلیمان علیہ السلام ہوئی سشوی دی چی حدہد نوینم دیکھے حدہد را گئے او چا نور پرندو ورطوی چی تو بی اجازت لاری سلیمان علیہ السلام خطاب آرہ کسا حکم کرے نو حدہد راغے اور سلیمان علیہ السلام تا مخی لکی ناسو بازی مفسرین تاریخن لکلی اگر دا وزر و نونی ازان لے مخی لکی خولی چولی بی اجازت تلاڑے نو گورا حدہد ورطوئی سکی سکا حانی ویا نو قرآن آیا تو نوی دیکھے وہ دودھ آ گیا اور تو حق تو بیما لم تو ہت بھی وجے تو کم سب ام بن یقین اے اللہ پیغمبرا یو دا سے خبر میں در تروڑی چت د سر پاگے اڑ پوہنی ما یو خار بنتے دے داغے ملکا بادشاہ ندا او ٹول خار پا کفر و شرک کی مبتلا دے دا خبر مزین تکی ناستا دا اللہ پیغمبر دے طولو پیریانو بانی حکومت دے نستا دا اللہ سو دولسو پیریانو والا خود بالخ دلان دی تاویزن رو باسی او قرآن وی پا طولو پیریانو حکومت دے او درو خار پتا ولی نشتا درو خار پتا ولی شنو غیب دان سوک دے یو اللہ رب العزت دے اللہ ازمونگ استاس و عقائد دا دو قرآن و سنت مطابق کی دیو جنا حدیث بیان اصل کی شورو بیان شورو دا عذاب قبر اغوگد حدیث و اغی کس خبر پاتے وی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوب قتلے و اغی کی اغا عمال خیل چھے دا قبر دا عذاب و دا برزخ دا عذاب نبد نجات ذریعے جڑی اللہ حبیب فرمائی و رہے تو رجلا من امتی قائما علی الصراط ما یو سڑے اوکت زما د امت نا چی پلی صراط بانی ولاڑ دے دا سی رپی دو لک ہوا کی چی پانا راپی پدی یر کیو جی برد پلی صراط بانی تلے نشم رپی دو فجاءہ حسن ظنہ باللہ عز و جل فسکن روعه و مدوا اگر چی بدا اللہ در رحمت اگر کم امید ساتو لگا امید را گئے او دا آغا غیر اٹھو لختم کا او دیکھ پارام و سکون تیر شو پا پلی سرات نگو رد اللہ در رحمت امید زمود دین یوی صدا اللہ در رحمت نبسڑے نا امید کی گی نا نبسوک نا امید کے اللہ دیر فراخ رحمت تے او انشاءاللہ سوک ایمان سر وفات شی کنا یہ ٹولو تب دا شاملی ورے قانون دا جوڑ کرے اللہ دین کی چی او سڑے دا شرک پا کی دی لاڑو نو داغن شفاعت سو کئیو کوی کو دو منظوری گی بنا مشرک دا پارک دا ٹول انبیاء شفاعتو کی نقبلی گی تا سو قرآن دا آیات بوئے لئی فما تنفعهم شفاعت الشافعین مشرکانو تا دا ٹھولو خلقو سفارش بم فائدہ ورنکی ایک دیو مشرک دا پارا پیغمبر شفاعت کئی نو آغم قبول و منظور نوے تا سو بدا واقعہ وری دریوی ابراہیم علیہ السلام والدو او اغد اللہ دا وحدانیت مخالفو ابراہیم علیہ السلام دا توحید دو جنر وطن نشڑ لیو حدیث پاک کی راغلی دی او صحیح ہے نو حدیث تے مشکات شریف کی حدیث تے وہ میدان محشر کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ولاڑی او زر براشی او دا مخبے دو درو نڈکوی او دا ابراہیم علیہ السلام پخپو کی بو غرزی گی ورطب وہ اتدا اللہ خلیل او زستا والد مالا جہنم تا غرزائی اے ہر سوک دے زرن تا پوسو کی چستا یا والد پخپو کی بروتی سب حالی خلیل الرحمن بلا سپور تکی دا سی چه الہ العالمین ما دنیا کے در نسوال کرو ولا تخزینی یوم یبعثون پرزد قیامت بمن شرمندکے الہ العالمین ددین علی رسوائی بسی چیز ستا خلیل اور آتول خلق گوری اور آتول خلق لب پتہ لگی چدا دے ابراہیم علیہ السلام والد جہنم تلاڑو خبری تخو مخیال لکنا چدا طول خلق بسوئی چدا دا اللہ خلیل لے او گورا والد محترم جہنم تلارو حدیث کے راغلی ابراہیم علیہ السلام بجاڑی چکت او گوری دپلار آغا شکل بے بدل شوئی او آبد اخپولا سنونی ویشی جہنم تبور غرزولشی دا بسوکنوئی چدا ابراہیم علیہ السلام والد دے خویو دا مشرک دپارا مافی نشتا مشرک دپارا سنشتا اللہ دے منگو تاسو دے شرک نو ساتی اے چی شرک چاکڑے نو کامبیاؤ پا دنیا جڑلی امائی تا مافی نویشوی او کاخیرت کی جاڑی ام مافی نکی ابو طالب دے نبی علیہ السلام دیر خوک ترو او دا آغای اغا واقعات کتا سو علماء و نوار دل قسم دے سر دے بازی دے سڑی دے اخبر مسلمانی نوڑ تورش داسې د الله د حبیب خدمت کړي. درې کاله خو د الله د حبیب سره شابی ابی طالب کې دونو پاڼې خوړلې او دای چې ژوند دی د الله حبیب له چا تکلیف نشو رسولې. او مشهوره قصیده د نبی علیہ السلام ته دین بیان وا خکل او دعوت کوا چې مال په قبر کې د خارو بالخ جوړنی تاسو کوم نه کولې نشي. ګور داسې یو تر د دنیا نه خالی جوړې روات دی. الله حبیب جړل جړل چې کله وفات شو نو حضرت علی رضی الله عنه ورته راغی چې تر دې وفات شو د الله حبیب سخت جړت سخت او جړت. او علی رضی اللہ عنہ ته ویل ارشاد کفن دفن انتظام وکا. اگر هغه وی دفن میں کو دعاګانې علی رضی اللہ عنہ ته وکي او بیا د الله حبیب وی تر سوچ من شوه نیم زبدر ته دعاګانې کوم. د وفات نه پس د الله حبیب دعاګانې شروع کی چې الله زما تر له بخنه وکي زما تر له بخنه. قران راغه جبرئیل امین علیہ السلام راغه او سید الکائنات ته فرمایي ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لقربا. زما د نبی شان دا نه دی د مؤمنانو شان دا نه دی چې مشرک د پاره دی بخنو غاړي. د الله حبیب جړل خو الله وایي ما قانون جوړ کړی چې زه مشرک نه معاف کوم. یو بل عظیم واقعا په مدینه منوره کې شوی وه. عبدالله ابن ابی ابن سلول دا د منافقانو مشر او د ده بچه مخلص صحابي. صحابو باندې یو غټ امتحان وره داو چې بچه به مسلمانو نو پلار به کافر. دیو جنا یو ځل یو صحابي تیرېدو نو یو کس ورته د قربان د دې سترګو نه چې نبی علیه السلام یې کتلې. وی قسم دې کوم د نبی علیہ السلام په زمانہ کې هغه تابعی او نمونه به زمکه په زمکه نه لګولې. دا صحابي ولا غصه شو نو نور تابعینو نیو چې دغه خو خبره او کلا دې ولا ولا غصه شو. بیا غی ته وضاحت کو چې تولې دې او داسې موکي تمنا کې چې الله دا غیر نه غیر حاضر کړي که چېرې پکی وې نو چې سحال به وې. تمو استاد محترم به مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه وی شکر وباسی چې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې نیو چګنی پکمو منافقانو کې ومنوم وي وګه په خبره واره. ا دور د تکالیف او ا دور د پریشانو ورته وی ته خو نه غنی چې ستا په تکلیفونه بل چا تیر کل او تیار اسلام در لراغه. وی قسم د نبی علیہ السلام په زمانہ کې زمون حال داو زوی به مسلمان شو نو والدین به کافر نو دا غد در دې چې دا مړ شنو اور تروان دي. دارنګ خاون به مسلمان او خزه به کافر وا. خزب مسلمان او خاون میں کافر خاون میں کافر نو ته شکر نو باسی چې ستا په ځای تکلیفونه بل چا تیر کله او تعالی سو شو آسان طریقې سره درل مسله مې شروع کړو. وای سو شروع سم مسله شو نن دا اوس چې کومه وا نو نبی علیہ السلام دعاګانې کولې توجه سره ناسي دا یو مسله ده. وایي چې کله اورېدونکي توجه سره نی نو اورېدونکي نه خبرې هېرېږي. توجه کوئ دکانونو مکانونو دې طرف نه لږ دې طرف نه متوجه شي. د الله دین توجه سره اورېدل پکار دي. دا مسله شریعت ذکر کړي دا کله امامو لی غلطی گی حافظ قرآن یا چور پسی منگو ادری گو نور سے تیر کو. حدیث پاک کی راغلی چی نبی علیہ السلام یو ظلم اس کو لو دا سبا تلاوت پہ گھڑ وڈ شو. اے سردار دا کائنات لوگو قرآن شریف اللہ ہوئی چی پزلو کی سنبالو لزما زمواری دا قرآن شریف پہ گھڑ وڈ شو چی مجھو کو خلقو لے مخرو گرزو لو وید باز خلقو سحال لے چی دا سنہ سی نکی تلاوت ربا نے گھڑ وڈ کو. توجہ سر خبر آ رہے نبی علیہ السلام ابو طالب نے دعا گانے کولے اللہ وہی رو لے گلا چہ زما حبیبا خبردار دعا ان کی. بلوا کے یاد عبداللہ ابن ابی ابن سلول وا تو ٹور عمر تکلیفوں نے اللہ حبیب تے رسول بچے مخلص صحابی نہ چکل را منافق وفات کی نو بچی تو زما وصیت نہ دی ور چې خپل جولې کې دی ایمان نی قسم دې کې دبل چا په سفارش نو خلاص شي ایمان چې وی نو بیا کنور نیم ګټیا ده نو الله وسه ذریعہ جوړه نو عبد الله ابن ابي ابن سلول بچی ته وای چې بچی چې زو وفات شم یو بل جنازي موس په ما نبی علیہ السلام کوي او دیم بچی مال به کفن اچي خود هغه قمیص نه چې رسول الله استعمال کړی اے اللہ دا حبیب دیر لوی شفقت و رحمت للعالمین ورتوائی دا بچے راغے چی زما والد دا خوصیت کرے دا اللہ حبیب ورتاغا کمی سویس تو چکم یا چولو وی دین والا کفن جوڑ کا دین لوی کفن با دنیا کیوی چی سردار دا کائناتو کمی سا چولے ابے والے تیارے ہو کزد ارزم جا جنازی موس پکو نو احادیثو کراغلی چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غزوی دا تسلی دا پارا لار مبارک وراغستی او دا آغا عبداللہ ابن عبی ابن سلول طول بدن پی غوڑ کو پلارو او دے پی دے جنازی موزو مکو ورد دے جنازی موزو مکو پلارو مبارک غوڑم کو او دے کمیس مبارک نے ورد کفنم جوڑ کو عمر رضی اللہ عنہ از حیرانم دے خبر جورت تا چدا مادا سے سنگو اکڑے شوڑ اللہ حبیب کی جنازے لو دریدو ندی دا سرو غنتی دا پولیس کی او دا اللہ اس مبارک نونی ہو وی حبیب دا پچا دا جنازی مسکے دا غا بدبخت ہو چی پائشی بی بی تحمت لگو لے نور خوی پریزا چی دا دا غی مشورو واللذی تولا کبرہو اغدغت مراد دے اللہ حبیب ورتے عمر پریزا تن غیرت خبری کے زماد رحمت تقاضا دا چی مارس ماف کری پی لیت خبر والی دیتا وی رحمت للعالمین جنازیم پیوکا پلار و مبارکی غرم کو حبور اخپل جولی دی ایمان نخالی دا دا اللہ حبیب دی جنازگان را روان دے لاکور تن دے رسید لے اللہ جبریل تویدو کچی حبیب میں لاکور تن نشوی نی زمان دا پیغام ولو رسو اللہ وی ولا تسولی علی احد منهم مات ابدا ولا تکم علی قبری زمان حبیب خبردار ددا سے خلق بانے دے جنازی مزن کی او ددا سے خلق مانے پا قبر کی دو دعا دا پارا مندرے گی زدائی مافکوم نا لا تسولی علی احد اگر دا ایمان کوشش پکار دے دا عقیدی او دا یقین کوشش پکار دے چی زمون استاسو یقین دا چا پساتوی دا اللہ چی زمون مرگ زمون جون اولاد را کول و غستل یو شیڑے رولو کمول عزت ورکول او لرکول چا پلاس کی دی دا طول خیر دا ورکولو او دا طول نقصاناتو دا ورکول اختیار من سوک دے یو اللہ رب العزت دے نخو گمان دے سڑے پا اللہ بانے ساتی دا اللہ حبیب فرمائی ورائیت رجلا من امتی ماوکتو یو سڑے دخل امتنا چی پا پلی سرات دا سی روانو لکا معشوم چی خرپو سے کئی پلی سرات حق دے زمان استاسو پی ایمان دے وی بازی مومنان بدا سی تیر شی چی پتا با مورتو نلے گی نیو بلا بوی مو سر اخو اللہ وعدہ کرے واغا پلی سرات کم زیکرے زکا پلی سرات دا جہنم دا پاس تیری دلی نو بیا ورته خبر ورکې چې جته تیرې دی او په پته پوښیږي نه الله دې موږ هم پتا سودا سي تیر کی نو په پولیس رات د الله حبیب او یو امتی به وکړو خړپو سي والے خړپو سي خود ماشوم پیچه نه کنا فجاءت هو صلاته فاقامت هو على قدمه مزراغه نن چې موږ تاسو کوم مسکو مزر آغے او دا سڑے دلہ سنونیو او لوی خڑپو سے مکو پا قدمونو دے ادرے گا نیغی ادرو لو وانقضت ہو او ددغ تکلیف نے اخلاص کو نگر دا موز با پولیس رات کی پکار رازی دارنگی دا اللہ حبیب فرمائی او دا دی حدیث اخیر نئی ہی صدا ورائیت رجلا من امتی انتہا الابواب الجنہ فغلقت الابواب دونہو ما یو خپل امتی وکتو د جنت کمی دروازې له چرازینو دروازه تی بند شي چې بلې لار شي بلې تی بند شي فجاءته شهادت الله اله الا الله دد لا اله الا الله گواہی را لا نو د جنت دروازې ورته کلاو کې وادخلته الجنه او جنت ته وردن کو الله زموږ استاد سم د لا اله الا الله دی زندگی نصیب کی او اخر کې دی الله زموږ استاد په خلی دا کلمه جاری کی. خدا کلمه ګره یو مقصد لري ښا الله دې مون دا کلمه په مقصد پوي کی. دې کلمه ګره تبلیغ والے چې وایي دا د دین خبرې دي. دا کلمه ز د کول فرض دي, دا ویل فرض دي, د دې ماناز د کول فرض دي, د دې د لاندې ژوند تیرول فرض دي. کله پیږي په اته یو مسله علماء ذکر کړي انور علماء نمونه بدر تسالم خود یو دو نمونه در تعلم. یو لوی ولی تیر شوی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پاولیاو کې لوی ولی تیر شوی. هغه فرمایي چې هغه سره چې په خپل جبه کې د کلمې په مقصد او معنا نه پوهیږي دا مسلمان نه دی. ته مسلمان پسې چې په لا اله الا الله نه پوهیږي. کم سره چې په خپل جبه کې د خپل کلمې په مقصد نه پوهیږي. او دغه شان تفسیر روح المانی ذکر کړی دی چې کم مسلمان ناری زنانه ته په خپل جبه کې د کلمې په مقصد نه پوهیږي ناغه مسلمان نه دی. دا خو دیر پارول اے بازی اوقاتو کی قبر سره ولاړ او غنه حاجتونه مواړه او تسبیح لا اله الا الله می نو کوم مقصد پوهې نو تا به د قبر نه حاجتونه لغختل حاجت روا سوک دے حاجت روا سوک دے الله دے حاجت روا الله دے. نو مړي نسنګ حاجتونه غواړي مړي تسجدیم کې توافنم کې لا اله الا الله می نو پخپل جبا کې د لا اله الا الله په معنا باندې به ان شاء الله موږ او تاسو ځان پوهو. دا ټول قران د سوره فاتحه نه تر والناس پورې د کلمې معنا ده. دا ټول د کلمې معنا په خپل جبا کې د کلمې په معنا باندې چې موږ او تاسو ځان پوه کو. الله دې موږ د خپل دین او خاص کر د خپل کلمې د توحید په مقصد باندې پوه کی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت